Kırk ikinci sure, sure şura. Mekke'de nazil bolgan 53 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Hamim. Ayn, sin, kaf. Galip. Hikmet bilen işkılgıcı Allah sana ve sendin ilgirki peygamberlerge moşundak vahiy kılıdı. Asmanlardaki şeyiler ve zemindeki şeyiler Allah'ındır. Yani Allah'ın mülküdür. Allah'ın tasarrufi astıdır. Allah üstündür. Kattıdır. Allah'ın kattılıkıdın Osmanlar yukarı tarafından yerilip gitişki tas kalıdı. Periştiler perverdigarığa tesbih etidi. Hem de etidi. Yer yüzdikilerge mağfiret dileydi. Bilinler ki Allah hakikaten nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Allah'ını koyup butlarını iki kılavalgallarının emellerini Allah küzütüp durgucudur. Sen onlara hami emezsin. Mekke ahalisini ve onun etrafıdakilerini agahlandırışın için, kişilerini kıyamet gününden agahlandırışın için, sana biz moşundak Arapça Kur'an'ı nazil kıldık. O günde hiç şek yoktur. O günde bir pırkı kişiler cennette ve bir pırkı kişiler cehennemde buludu. Eğer Allah halısa, onlarını elbette bir ümmet kılattı. Yani bütün insanlarını elbette bir dinde kılattı. Lekin Allah halgan Adem'ni rahmetine dahil kıladı. Zalimlerga hiç kandak iyi, hiç kandak medetkar bulmaydı. Belki onlar Allah'tan başkalarını iyi kılavaldı. Fakat Allah iyidir. Allah ölüklerini terildirir. Allah her nersiye kadir. Sizler din üstüde ve onundan başka her kandak nersi üstüde ihtilap kılışmalı. Onunla Allah hüküm çıkarır. Ey Muhammed! Onlara eytkin ki, eni şu Allah menin perverdigarımdır. Onunla tevekkül kıldım. Emme işte Allah'a müracaat kılımın. Allah asmalarını ve zeminini yaratkıcıdır. Allah sizlerge öz cinsinlerden cüplerini yarattı. Yani ayallarını yarattı. Hayvallar mı? Öz tipidin cüplerini yarattı. Bu arkalık Allah sizlerini köpeydidir. Hiç şeyi Allah'a okşayış emezdir. Allah hemmini anlap turgucudur. Hemmini körüp turgucudur. Asmalarının ve zeminin hazinelerinin açkışları Allah'ın elkididir. Allah halgan kişinin rızkını sınaş yüzüsüdün ken kılıdı. Halgan kişinin rızkını balağı mutla kılıp sınaş yüzüsüdün tar kılıdı. Allah hakikaten emmi nersini bilip durgucudur. Allah sizlerge dindin nuhkı tevsiye kılgan nersini. Biz sana vahiy kılgan nersini İbrahim'a, Musa'a, ve İsa'yı biz tevsiye kılgan nersini bayan kıldı. Sizler dinni berpa kılınlar. Dinde tepirakçılık kılmanlar. Müşriklerga sen onlarını davet kılgan nerse, yani tevhid iğir geldi. Allah tevhidki halgan Adem'ni tallaydı. Allah'ın taayitiki kaydıdığan Adem'ni tevhidki başlaydı. Yahudi, Nasara qatarlıqlar, onlarga ilim kelgendin kiyin Yani ular Resulullah'ın haq peygamberlikini bilgenden kiyin, ondan öz ara hesed kılışıp, pırkılarga bölündü. Eğer perverdigarının onlarını cazalaşını, kıyametkici tehir kılıştın ibaret sözü bulması idi, onlarının arısı da elbette hüküm çıkarılıp bulgan bulattı. Yani onlar tiz halak kılıngan bulattı. Onlardan keyin kitapqa varislik qilganlar, ya'ni Rasululloh bilan zamondosh bo'lgan ahli kitob kitob haqida qattiq gumondadir. Shuning uchun, ya'ni dinni ixtilof qilishganligi uchun, ey Muhammad, barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirgin. Buyrilganing bo'yicha to'g'ri yo'lda chiqib turgin. Onlarının, yani o müşriklerinin nefsi xahişlerine ergeçmekin. Ve ettin, Allah nazil kılgan bağırlık kitaplarına iman ettim. Aranlarda adil buluşka buyuruldum. Allah bizden perverdigarımızdır. Sizlerinin mi perverdigarınlardır? Bizden emellerimiz özümüz üçündür. Sizlerinin emellerinler mi? Özlerinler üçündür. Sizler bilen bizden aramızda ciddileşke orun yok. Çünkü hakikat aşkarıdır. Allah bizni kıyamet günü hüküm çıkarış için yığıdı. Ahir kaytadığan cay Allah'ın dergahidir. Kişiler Allah'ın dinini kabul kılgandın ki kişilerini imandın tosuş için Allah'ın dinide husumet kılışkallarının delilleri Allah'ın dergahı da batıldır. Onlar dünyada gazepke uçuraydı. Ahirette katlık azapka duçar bulut. Allah kitap ne? Yani Kur'an'ı hak bilen nazil kıldı. Ve adaletini nazil kıldı. Sen neyi bilesen? Kıyamet yakın buluş mümkün. Kıyametki işlenmeydiğallar onun buluşunu aldırdıdı. Onun işlenmeydiğallar bulsa kıyametten korkudu. Kıyametini hak de bilirdi. Bilinler ki kıyamet doğruluk mücadele kıldığallar elbette çunkur kumrahlıktıdır. Allah bendilirgi köyün gücüdür. O halıgan Adem'ge ken rızık verirdi. Allah güçlüktür, galiptür. Kim ki özünün emli bilen ahiretinin savabını közlese, onun savabını ziyade veriniz. Kim ki emli bilen dünyanın menfaatini közlese, onun tilegen menfaatinin bazısını veriniz. Onunla ahirette savabdın hiç nesibi yok. Onlarının Allah ruhsat kılmağın derslerini din kılıp bekitken mabudları var mı? Allah'ın onlara berilidigan azabını kıyametkici tehir kılış doğrusudaki hükmü bulması idi onlarının arası da elbette dünyada hüküm çıkarılgan bolatdı. Özlerine zulüm kılgıcılar, yani o kafirler katlık azabı duçar bulurdu. Kafirlarının kıyamet günü dünyada kılgan günahlarının cezasından korkup turganlığını görsen. Ular meyle korksun, korkmasın, ceza onlara çokun nazil bulgusudur. İman itkan ve yaxşı emellerini kılganlar cennetlerinin bağışlarında bulut. Ular perverdigarının huzurunda halıgan nerslerden behriman bulut. Bu katta inamdır. Allah iman etkan ve yaxşı emellerini kılgan bendelerge en şu inam bilen hoş haber verdi. Peygamberlikni tebliğ kılganlığımga sizlerden hak talep kılmayman. Fakat tukkancılık hakkı üçün meni dost tutuşanlar ne? Yani perverdigarımın davetini yetküzüşünge çıkılmasınlarını tileymen dekin. Kim ki yaxşı iş kılsa, onunğa bir savabını ziyade vermiş. Allah hakikaten nahayeti mağfiret kılığıcıdır. Az yakşılıkka köp savab bergecidir. Onlar, yani o Kureyş kafirleri, o Muhammed Allah'ı yalganını tokudu dendi. Eğer Allah halısa, senin kalbini peçetli etken bulattı. Yani onlar güman kılgandık, Allah'ı yalganını tokuğun bulsan, senin kalbini peçetli etken bulattı. Allah batılını yok kıladı. Peygamberge nazıl kılgan sözleri arkalık, hakını hak kıladı. Allah hakikaten dillardaki sırlarını bilip turguçudur. Allah bendilerden tövbini kabul kıladı. Yaman işlerini epo kıladı. Kılavatkan işinlerini bilip turadı. İman itkan ve yaxşı emellerini kılgallarının duasını Allah icabet kıladı. Kemal-i pezledin onlara savabını ziyade verdi. Kafirler kattık azapka duçar bulundu. Eğer Allah bendilerinin rızkını ken kılsa onlar elbette zeminde pitne pasat teriydi. Lekin Allah halıgan nersini ölçen bilen çürüdü. Allah hakikaten bendilerinin ahvalıdın toluk haberdardır. Onu körüp turguçudur. Onlar yağmurunun yağışıdan ümitsizlengenden kiyin Allah yağmur yağdırıp berdi. Rahmetini yayıdı. Allah hemmenin iyisidir. Medhiye layıktır. Asmalarının, ziminin yartılışı ve o ikisi de candarlarının yiyilişi Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah eğer halısa onlarını cemi kılışka kadırdır. Silerge her kandak bir musibet yetse, yani silerinin cininle ya ki milinlerge her kandak bir musibet yetse, o silerinin kılgan günahınları tüpeyledin kelgen bulut. Allah nurgun günahınlarını epo kılıt. Epo kılmaydıgan bolsa bala ve musibettin hiç kutulalmas idinla. Ey müşrikler! Siler zeminde Allah'ın azabıdan keçip kutulalmaysla. Silerge Allah'tan başka hiç ige ve medetkar yok. Dağızda katlıqçı tağda kimiler Allah'ın kudretinin delillerindendir. Eğer Allah halısa şamanını tohtutudu da kimiler dağızının üstüde tohtap kalıdı. Bunun da katlıqlıqda sevr kılgıçı, kençilikte şükür kılgıçı her mümin üçün nurgun ibretler var. Ya ki Allah halısa İçindeki kişilerin kılgan günahları tüpeyledin kimilerini boran bilen halak kıladı. Allah nurgun kişilerin günahlarını epo kıladı. Bizning ayetlerimiz üstüde mücadele kıldıganlar özlerige Allah'ın azabından kaçıp kutladığan cay yok geldiğini bilidi. Dünyanın nimetlerinden sizlerge berilgen her kandak nerse dünya tirikçilikide paydalanılan nerslerdir. İman etkan, perverdigarını tevekkül kıladığan kişilerge günahı kebirlerdin. Kabih işlerden saklan uçlarga, dergazep bolgalları da keçirelediğallarga. Perverdigarının davetige avaz koşalaydığallarga. Namazını tadil erken bilen öteydığallarga. İşlerini meslehet bilen karar kıladığallarga. Biz rızık kılıp bergen nerslerden sedekli kıladığallarga. Kuçurgan zulümga karşı turalaydığallarga Allah'ın huzurudaki sevap tehamı yakşıdır. Tehamı bakidir. Bir yamanlıkın cazası şunun okşaş bir yamanlıktır. Yani sana bir kişi kançılık çekilse, şunçılık çekilmeyi aşırıversen olmaydı. Kimki intikam ilişki kadar turuluk epe kılsa ve özü bilen yamallı kılıkçının ağrısını tüzüse, onun ecrini Allah verir. Allah hakikaten zulüm kılıkçılarını dost tutmaydı. Zulüm uçurucu adam intikamını alsa, onu eyipleşki bulmaydı. Eyiplendiğallar fakat kişilerde zulüm kılıdığan, zümünde nahak revişte pitni pasat teriydiğan adamlardır. Enişular katlık azapkı doçar buludu. Kim ki eziyetki sevir kılsa, Allah'ın razılığı üçün intikam almasa, bu elbette merhub kişilerdindir. Allah gümrah kılığan Adem'ge şunundun kin hiç iki yoktur. Zalimler azabını körgen çağda, onlarının dünyaya kayıtışka yol var mıdır, digerliğini görsen. Onlarının korkan, harlanan halda, dozakka közünün kuyruğundan karagan halda, dozakka toğrulundakallığını görsen. Müminler, şübhisiz ki, ziyan tartkıçılar kıyamet günü özlerige ve ailesilgilerge ziyan salgıçılar doğru deydi. Bilinler ki, zalimler hakikaten daimlik azaptıdır. Onlarga Allah'tan başka yardım verdiğin dostlar bulmaydı. Allah kimni gümrah kılsa onunla, onu dünyada hakke, ahirette cennetke eriştirgice hiç yol bulmaydı. Allah terpeden gelgen, karşı turgulu bulmaydığan bir gün keliştim burun, perverdigarınlarının davetini kabul kılınla. Bu günde sizlerge kaçıdığan cayta yapılmayı kaladı. Kılmışınlar namı emalanlarga yizalık bulgallıkı. Ezayınlar onunla güvah bulgallığı üçün sizler onu inkar kılalmayızla. Eğer o müşrikler imandın yüz öğrese biz seni onlarga küzes çıkılıp evetkenimiz yok. Senin vazifen fakat tebliğ kılıştır. Eğer insanı bizim rahmetimizin tetişsek, hoş bulup gidiyordu. Onların kılgan günahları tüfeyledin, beşiği birer hadis gelse, insan tolumu küfranı nimet kılgıcıdır. Asmanlarının ve zeminin padişahlığı Allah'a hastır. Allah, nemini halisa şunu yaratıdı. Halgan Adem'ge kız perzent ataklıdı. Halgan Adem'ge oğul perzent ataklıdı. Ya ki onlara oğul kızını arılaş berdi. Halgan Adem'ni tuğmas kılıdı. Allah hakikaten hemmeni bilgücüdür. Hemmeye kadırdır. Allah her kandak Adem'ge pekat vahiy arkılıp, ya ki perde arkasıdırla, ya ki bir peygamber evetip, öz izni bilen, onunla halıgan vahiyini kılış arkılıkla söz kılgan. Allah hakikaten mehluklarının süpetlerinin üstündür. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Şunun dek, yani, başka peygamberlerge vahiy kılgandak, emrimiz boyunca sana Kur'an'ı vahiy kıldık. Sen vahiydin ilgiri Kur'an'ın ve imanının nemi işgeliğini fukmaydın. Lekin biz Kur'an'ı bir nur kıldık ki, onun bilen biz bendelerimizden halgan kişilerini hidayet kılımız. Şek şübeyesiz ki, sen doğru yolga başlaysın. O asmanlardaki ve zemindeki nerslerinin hemmesi özüge has bolgan Allah'ın yoludur. Bilinler ki hemme iş Allah'a kaytıdır.